حمد سراپا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حمد سراپا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاک پہ بستر عرش پہ مسند صلی اللہ علیہ وسلم، خاک پہ بستر عرش پہ مسند صلی اللہ علیہ وسلم، خلق مجسم نور مکمل مرسل آخر خلقت اول، حامل شان و عظمت بے حد صلی اللہ علیہ وسلم، روح کی تسکین خاک مدینہ، ذرہ ذرہ ایک نگینہ، روح کی تسکین خاک مدینہ، ذرہ ذرہ ایک نگینہ، آنکھوں کی ٹھنڈک روضے کا گنبد صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں کی ٹھنڈک روضے کا گنبد صلی اللہ علیہ وسلم، جان سلوک و جذب تمہیں ہو، تم سا آقا کوئی نہیں، شبلی خادم چاکر سرمد صلی اللہ علیہ وسلم، رنگ و نسب کا فرق مٹا کر بندوں کو تم نے حق سے ملا کر، رنگ و نسب کا فرق مٹا کر بندوں کو تم نے حق سے ملا کر، ایک بنائے اب یز و اسود صلی اللہ علیہ وسلم، ہے یہ سبا کے لب پہ ترانہ، ایک دن ہوگا سارا زمانہ، ہے یہ سبا کے لب پہ ترانہ، ایک دن ہوگا سارا زمانہ، زیر نگینِ امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، زیر نگینِ امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔